ہمیں حیات عطا فرمائی، اور آج ہم ماہ رمضان المبارکہ کی شبنمی بہار بدامہ اور پرنور ساتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ گزشتہ دو نشستوں سے قرآن مجید و فرقان حمید کی مشہور و معروف سورہ سورہ المؤمنون پر گفتگو جاری ہے۔ سورہ المؤمنون پر گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جو بندے کے کردار اور اعمال کی تعمیر کرتی ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتا رہی ہے کہ جب مسلمان غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور قرآن کی آغوش میں جب وہ پروان چڑھنے لگتا ہے تو مسلمان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں یا کیسے ہونے چاہیے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ سورہ اسے بیان فرما رہی ہے۔ قد افلح المؤمنون اس کی پہلی آیت پر گفتگو ہوئی۔ گزشتہ نشست میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ قرآن نے جو یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی خوبی یہ ہے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، تو خشیت کا مطلب کیا ہے اور نماز کس طرح سے ادا کرنی چاہیے اور نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس پر میں نے گزشتہ نشست میں گفتگو کی ہے۔ آج کی نشست میں دو آیتیں ہیں، ایک آیت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، قرآن فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور دوسری آیت والذین هم للزکاة فاعلون اور وہ کہ جو زکاة دینے کا کام کرتے ہیں۔ دو آیتیں بہت مختصر سی ہیں لیکن اس پر اہل علم نے خوب لکھا، بہت لکھا، بہت شاندار لکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت ان دو آیتوں پر گفتگو کرنے کے لیے درکار ہوگا، لیکن جتنا بھی وقت میسر آئے گا اس میں گفتگو کروں گا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں پیدا فرما دے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے، صلی اللہ علی النبی امی والہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعمیر کردار کے حوالے سے بہت ہی شاندار اور نورانی آیت ہے، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون اور وہ کہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کا یہ فرمانا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغو سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ قول اور فعل کہ جو فضول اور بے فائدہ ہو، یہ لغو سے مراد ہے۔ اور لغت کی مشہور کتاب المنجد کو اگر آپ اٹھائیں تو صاحب المنجد نے لفظ کے معنی یہی کیے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ قول و فعل کہ جو فضول اور بے فائدہ ہو۔ غلامان رسول کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس طرف التفات نہیں کرتے، اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب بظاہر آپ دیکھیں تو چھوٹا سا لفظ ہے لفظ، لام غین اور واو، لغ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اگر ہم اس کے معنی کرنے جائیں تو بہت معنی اس کے اہل علم نے بیان فرمایا اور اپنے اندر یہ ایک جامعیت رکھتا ہے. یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ لغو میں استہزاء بھی داخل ہے، ہنسی مذاق بھی اس میں داخل ہے، فضول گوئی یعنی فالتو باتیں بھی اس میں داخل ہیں، اور اسی طرح سے فحش گوئی، گندی گفتگو، ننگی گفتگو، گالم گلوج بھی اس میں داخل ہے. یعنی قرآن مجید و فرقان حمید یہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ مذاق کی طرف توجہ نہیں کرتے، مسلمانوں کی خوبی یہ ہے وہ فضول باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے فحش گفتگو نہیں نکالتے، اپنی زبان سے گالم گلوچ وہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. اب میں پہلی چیز کو اٹھاتا ہوں جو المجد نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ قول و فعل کے جو فضول اور بے فائدہ ہو وہ اس میں داخل ہے. تو پہلی چیز استہزاء ہے، پہلی چیز مذاق ہے. یاد رکھیے کہ جتنی نصیحت کی باتیں میں کروں گا اس میں میں خود بھی شامل ہوں. ایسا نہیں سمجھیے گا کہ میں بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں، آپ سب کے سب گناہگار ہیں، ایسا نہیں ہے. اس زمین پر اگر کوئی سب سے گناہگار انسان ہے تو وہ میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اس میں، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تو میں بھی اس میں داخل ہوں. آج ہم سب کی زندگیوں میں مذاق شامل ہو گیا، اور یہ اتنا شامل ہو گیا کہ اب ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگ گئے، اور گویا کہ اگر کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے تو ہم اس کی باتوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور اس کی بات کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر مذاق میں ہم سب کے سب اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہیں، ہم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. اور بعض لوگ مذاق میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی زبانوں سے کفری الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مذاق کرنے کی عادت ہے اور جو لوگ مذاق کرتے ہیں، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چلو کراچی کے لے لیتا ہوں، جو اسٹیج کے فنکار ہیں، جو اسٹیج پر عموماً شادی کی تقاریب میں یا دیگر شو کے اندر جو ہنسی مذاق کرتے ہیں، میں تقریباً لوگوں کو جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں، اور اس طرح سے وہ مذاق میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کے شو اٹھا کے دیکھیں اللہ نہ کرے تو کفری الفاظ سے ان کے شو بھرے ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ الفاظ منہ سے نکالنے کے بعد دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، لیکن ان کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور دوسری یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرے کے اندر مذاق اسی کا اڑایا جاتا ہے جو غریب ہو، جو پیسے والا آدمی ہو اس کا کوئی بھی مذاق نہیں اڑاتا. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن فجر کی نماز میں نے دیکھا کہ ایک سیٹ صاحب نائٹ سوٹ پہن کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. کسی نے اس سیٹ پہ تنقید نہیں کی، کسی نے اس سیٹ کے خلاف کوئی الفاظ نہیں کہے. میں سوچنے لگا کہ اگر کوئی غریب آدمی یہی نائٹ سوٹ پہن کر فجر کی نماز پڑھنے آ جاتا تو قوم اس کو تنقید کا نشانہ بنانے شروع کر دیتی. تو ہمارے معاشرے کے اندر مذاق غریب کا اڑتا ہے، امیر کا مذاق نہیں اڑتا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں وہ یہ بات میری ذہن میں رکھے کہ کسی نہ کسی دروازے سے غرور و تکبر ان کے وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یعنی وہ ایک ایسے لیول پر آ جاتے ہیں، ایک ایسے اسٹیج پر آ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے کہ بس ہم ہی کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں، دوسرا ہمارا مذاق نہیں اڑائے. اور پھر کوئی جب انہیں ہوٹنگ کا نشانہ بناتا ہے، انہیں تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو وہ باتیں ان کو بری لگنے لگ جاتی ہیں. تو یاد رکھو مسلمانوں کے اسلام مذاق سے منع فرماتا ہے. اسلام تمسخر سے منع فرماتا ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایک چیز ہے خوش طبعی اور ایک چیز ہے مزاق, دونوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش طبعی کو اختیار فرمایا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا مذاق نہیں کیا کہ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بالکل نرالا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بالکل منفرد ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خوش طبعی فرما رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جب وہ آئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہاری آنکھوں میں سفیدی دیکھ رہا ہوں. اب وہ پریشان ہو گئے, اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پریشانی کے عالم میں دیکھا, یا بعض جگہ پر میں نے پڑھا کہ وہ اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری آنکھوں میں سفیدی دیکھ رہا ہوں, تو اہلیہ نے کہا کہ جس کی آنکھیں ہوتی ہیں اس کی آنکھوں میں سفیدی تو ہوتی ہے, حضور علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہ بڑی شاندار کہی ہے. اسی طرح سے ایک غلام حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ اونٹ چاہیے. حضور کریم علیہ السلام مسکراتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بچہ لے کے کیا کروں گا, مجھے اونٹ چاہیے. میرے آقا مسکرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا کوئی اونٹ ایسا ہے کہ جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو. اللہ اکبر, یہ خوش طبعی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے فرماتے تھے, لیکن آج وہ خوش طبعی کا انداز رخصت ہو گیا. آج چھٹور پن اور لچھر پن ہماری گفتگو میں شامل ہو گیا. آئیے ذرا اسے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں حضور جانِ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب کوئی شخص اپنے مسخرے پن سے لوگوں کو ہساتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے, اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل نہیں کر دے گا راضی نہیں ہوگا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جو مسخرے پن سے لوگوں کو ہساتا ہے اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں, اب دیکھیے کہ یہ چیز بھی لوگوں میں موجود ہے, اور آپس میں ایک دوست دوسرے کے ساتھ کبھی ایسا مذاق کرتے ہیں, لیکن شریعت کیا کہتی ہے ذرا اسے دیکھیں. حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں, ایک آدمی نے کسی شخص کا ہنسی مذاق میں جوتا چھپا دیا. ایسا ہی ہوتا ہے, اور عموماً ہم دیکھتے ہیں تو مساجد اور مدارس میں ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ جب نماز پڑھنے آتے ہیں ایک دکان سے دو دوست آتے ہیں, ایک چھپا دیتا ہے, وہ دوسرا پریشان ہو جاتا ہے, اور پھر ایک گھنٹے کے بعد اس کا جوتا اسے دے دیا جاتا ہے. وہ ایک گھنٹے بےچارہ پریشان گھوم رہا ہوتا ہے, کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے, کبھی اس حصے میں کبھی مسجد کے اس حصے میں, اور آخری میں اسے دے دیا جاتا ہے, لیکن یہ پریشانی اسے اٹھانی پڑتی ہے. تو حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں, ایک آدمی نے کسی شخص کا ہنسی سے جوتا چھپا دیا. رسول اللہ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا, کسی مسلمان کو حیران کرنا یا کسی مسلمان کو ڈرانا, سرکار نے فرمایا یہ ظلم عظیم ہے, یہ ظلم عظیم ہے. گویا کہ سرکار تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ افعال نہ کیا کرو. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں, ایک سوتے ہوئے آدمی کے پاس رسی رکھی ہوئی تھی, دوسرے آدمی نے رسی کو اس طرح سے اٹھایا کہ وہ آدمی چونک گیا. ہم بعض طرح ایسے کرتے ہیں کہ کچھ ایسا افعال کرنے کی کوشش کریں کہ سامنے والا چونک جائے, تو وہ آدمی چونک گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو ڈرانا یہ حلال نہیں ہے. سرکار کریم علیہ السلام نے یہاں پر اس کام کی جو ہے وہ مذمت فرمائی. اللہ اکبر. اسی طرح سے جو لوگ دنیا میں ہنسی مذاق کرتے ہیں, اب ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسے شخص کے ساتھ روز قیامت کیا جائے گا, ذرا اسے بھی آپ سماعت فرمائیں. اور فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استہزاء کرتا ہے, جو لوگوں پر ہنستا ہے, تو قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ آ جاؤ، وہ خوش ہوگا کہ جنت کا دروازہ میرے لیے کھول دیا گیا. تو جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہونے کے دروازے کے قریب ہوگا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اسے دوسرے دروازے پر بلایا جائے گا، وہ اس دروازے پر پہنچے گا تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہوگا حتیٰ کہ وہ رنج و الم میں ترستا رہے گا. گویا مفسرین فرماتے ہیں یہ فعل اس کے ساتھ کیوں کیا جائے گا؟ فرماتے اس لیے کہ اسے احساس دلایا جائے گا کہ تو دوسروں کے ساتھ استہزاء کیوں کیا کرتا تھا، تو دنیا میں دوسروں کے ساتھ مذاق کیوں کیا کرتا تھا. یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ لوگ اس وقت کیا فیل کرتے ہوں گے جو آج تو فیل کر رہا ہے، صرف یہ احساس دلانے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے یہ فیل کیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلیاں یہ دبلی تھی، ان میں زیادہ گوشت نہیں تھا. اب ایک مرتبہ یہ حضور کے غلاموں میں، حضور کے غلام ہیں اور سارے غلام جلوگر ہیں، ایک ہوا چلی اور ہوا چلنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں کھل گئی، یعنی کپڑا وہاں سے ہٹ گیا اور لوگوں نے ان کی پنڈلیاں دیکھی تو بعض لوگ اس پر ہنسنے لگ گئے. اب دیکھیے اگر ایسا ہوتا ہے تو ہنسی نکلتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کس طرح سے تربیت فرماتے ہیں اپنے غلاموں کی. جس وقت لوگ ہنسنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرماتے ہوئے بڑے شاندار الفاظ کہے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم ان کی پنڈلیوں کے دبلا ہونے پر ہنستے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میرے غلام عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. تم ہنستے ہو عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں کمزور ہونے پر؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ میزان عدل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو استہزاء سے منع فرمایا، مذاق سے منع فرمایا. اور میں آپ کو بتاؤں ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور کسی کو احساس کمتری کا شکار کر دینا اسلام اس کی ممانعت فرماتا ہے، اسلام اس کی مذمت فرماتا ہے. اور جب احساس کمتری کا آپ کسی کو شکار کریں گے نقصان یہ ہوگا کہ اس سے دشمنی پیدا ہوگی، اور پھر دشمنی وہ شدید دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. اور آج جس معاشرے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں اس میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دشمنی کی وجہ سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ موت کی نیند سلا دیا گیا. تو خدا کے لیے آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں پہلی آیت مقدسہ کے حوالے سے کہ ہم نے آج سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے بلا وجہ کا مذاق اور ٹھٹھا اور کسی پر ہوٹنگ نہیں کرنی، اپنی زبانوں کو ہم نے بند کر کے رکھنا ہے. اس کے بعد مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو فرمایا قرآن نے کہ وہ کسی لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے، فرماتے دوسری بات جو لغو میں داخل ہے وہ فضول گوئی ہے، فالتو باتیں ہیں، بلا وجہ کی باتیں. فرماتے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ فضولیات کی طرف توجہ نہیں کرتا. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ فضول باتیں یاد الہی کے راستے میں غفلت پیدا کر دیتی ہیں. اللہ کے بندوں کی شان نہیں ہے کہ وہ فضول باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر فضول باتیں تم چھوڑ دو گے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو اپنی زبانوں کو فضول باتوں میں مصروف نہ کرو بلکہ اپنی زبانوں کو یاد الہی سے تر رکھنے کی کوشش کرو. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کیمیا سعادت کے اندر، اور بڑی چھوٹی چھوٹی خامیاں امام غزالی نے بیان فرمائی اور اس پر اس کو ہائی لائٹ کر کے اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. مثلا ایک جگہ پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ تم اگر کسی سے یہ پوچھو کہ بھائی تمہارا آج روزہ ہے، تو فرماتے اگر وہ یہ کہے کہ ہاں میرا روزہ ہے تو اس سے عبادت کا اظہار ہوگا، وہ یا بندہ یہ بتا رہا ہے کہ ہاں میں کتنا بڑا عبادت گزار ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کا روزہ نہیں ہے اور تم نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا تمہارا روزہ ہے، تو ہوگا یہ کہ وہ اگر وہ روزے دار نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول دے گا کہ تاکہ میرا مذاق نہیں اڑے، وہ کہہ دے گا کہ ہاں میرا روزہ ہے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ تو صحیح کہ اس بندے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کس نے کیا؟ اگر تم یہ فضول بات نہیں کرتے، یہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے، تو کیا وہ بندہ مومن جھوٹ بولتا؟ کبھی نہیں بولتا۔ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی راستے سے آ رہا ہو اور تم اس سے پوچھو کہ کہاں سے آ رہے ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام کو چھپانا چاہتا ہو، لیکن جب تم اس سے پوچھو کہ کہاں سے آ رہے ہو تو وہ اس مقام کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول دے گا، جھوٹ سے کام لے گا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اسے جھوٹ پہ مجبور کس نے کیا؟ تم نے کیا۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے فضول باتیں کریں، فضول گفتگو کریں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت عام ہو گئی، اور اب ماہ رمضان المبارکہ ہے، اب تو یہ بیماری اپنے عروج پر پہنچے گی، کیونکہ جو دوست 11 مہینے نہیں ملتے وہ ماہ رمضان میں ضرور ملتے ہیں، تراویح میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور تراویح کے بعد آپ کو لوگوں کا جھنڈ ہوٹلوں پر دکھائی دے گا، کھانے جتنے یہ فاسٹ فوڈ کی دکانیں ہیں یا جتنی دکانیں ہیں کھانے پینے کی وہاں پر دکھائی دے گا، ہوٹلوں پر آپ کو جھنڈ کا جھنڈ دکھائی دے گا، اور دیکھیں آپ کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر گپے مارتے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور پورے 11 مہینے کی کسر وہ وہاں پر نکال لیتے ہیں۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں بولنے میں آگے ہیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو عورتوں کو بھی ماہ رمضان میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، بالکل فضول اور لا یعنی بات۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جو بندہ فضول باتیں کرے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت باتیں کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، بہت باتیں کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہی بندہ ہے کہ جس کا دل سخت ہو۔ آپ کہیں شاہ صاحب دل کو سخت کر دیتا ہے، تو یہ پتا کیسے چلے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا؟ دیکھیے بہت آسان ہے۔ سندھ کا وہ علاقہ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جہاں پر مور ہوتے ہیں، اس علاقے میں 15-20 مور مر گئے، تو علاقے والے رونے لگ گئے کہ کئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو عذاب ان پر نہیں آ گیا۔ وہ اخبار لکھتا ہے کہ علاقے والے رونے لگ گئے۔ آج ہم لوگوں کے دل کتنے سخت ہیں، روزانہ 25-30 افراد ہمارے کراچی میں مر رہے ہیں یا نہیں، مجھے بتاؤ کیا ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ کیا ہم روتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ کوئی توجہ نہیں ہے، ہم تو بس یہ سوچتے ہیں یار ہم بچ گئے، ہمارے بیوی بچے بچ گئے، بس باقی دوسرا جہنم کے گڑے میں جائے۔ تو یہ دل سخت ہو گیا۔ یہ دل سخت کیسے ہوا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات بڑی شاندار ہے، فرمایا بہت زیادہ باتیں کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیک بخت وہ شخص ہے کہ جس نے زیادہ گوئی سے اپنے آپ کو روکا اور راہ خدا میں زیادہ مال صرف کیا، لیکن لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں کہ مال کو فضول اور بیکار دبا کے رکھتے ہیں اور کلام فضول استعمال کرتے ہیں، یعنی فالتو باتیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکثر گناہ ابن آدم کے اس کی زبان میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب لوگوں میں سب سے زیادہ گناہ اس شخص کے ہوں گے جو کثرت سے فضول باتیں کرتا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعض دفعہ انسان کے منہ سے ایسی بات اس کی بے پرواہی کی وجہ سے نکل جاتی ہے کہ وہ بات انسان کو جہنم کی گہرائی کا مستحق بنا دیتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کوئی بات آدمی ایسی منہ سے نکال دیتا ہے کہ جو اسے جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے، کفری الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جو اسے جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو روز عمدہ عمدہ کھانے کھائیں، طرح طرح کے لباس پہنے اور بڑھ بڑھ کے باتیں کریں. ایسے لوگ جو ہوں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. خدا کے لیے لوگوں جائزہ لو اپنے آپ کا اور احتساب کرو اپنا. انسان اپنے سے بہت زیادہ قریب ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب جانتے ہیں ہم باہر کیا ہیں ہم اندر کیا ہیں، ہم باہر کتنے متقی ہیں گھر میں کتنے متقی ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات کہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے بدترین وہ لوگ ہوں گے جو روز عمدہ عمدہ کھانے کھائیں گے. اب جائزہ لو کیا ہم لوگ روز عمدہ عمدہ کھانے نہیں کھا رہے؟ اور فرمایا طرح طرح کے لباس پہنیں گے، کیا ہم لوگ طرح طرح کے لباس نہیں پہن رہے اور بڑھ بڑھ کے باتیں کریں گے؟ کیا ہم لوگ بڑھ بڑھ کے باتیں نہیں کر رہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس فہرست میں داخل ہیں اور اس فہرست سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہوگا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ کی آنکھ سے جو ہے وہ محفوظ فرما دے. اور بزرگان دین کے اگر میں معاملات دیکھتا ہوں تو بزرگان دین جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ سارے اولیاء کرام مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لیں تو بعض جگہ پر میں نے پڑھا کہ وہ اپنے منہ میں کنکریاں رکھا کرتے تھے تاکہ کوئی بات ان کے منہ سے بلا وجہ کے نہ نکلے. اور یہاں پر ایک شاندار بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت لقمان فرماتے ہیں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں رہا، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا رہے تھے، یعنی دوران جنگ جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے وہ بنا رہے تھے. تو جناب لقمان فرماتے ہیں میں یہ سوچتا تھا کہ میں ذرا پوچھو تو صحیح کہ حضرت یہ آپ کیا بنا رہے ہیں، لیکن میں نے نہیں پوچھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ سوال کرنا کوئی فائدے والا سوال نہیں ہے، جب بن جائے گی چیز تو حضرت خود بتا دیں گے. میں نے اپنی زبان کو خاموش رکھا. جب زرہ بن کے تیار ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پہنا اور خود ہی فرمایا کہ جنگ کے لیے یہ اچھی پوشاک ہے. تو حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سمجھ گیا کہ واقعی خاموشی کے اندر کتنی بہتری ہے کہ بندے کو اپنی زبان جو ہے وہ خاموش رکھنی چاہیے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اپنے غلاموں سے، ایک شخص اہل جنت میں سے یہاں پر آئے گا، اے غلاموں ایک شخص ابھی جنتیوں میں سے یہاں پر آئے گا. بس تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے دروازے سے. لوگوں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضور علیہ السلام نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا ایک شخص جو یہاں پر آئے گا وہ جنتی ہے، تو اب آپ ذرا یہ فرمائیں کہ آپ وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کے باعث یہ بشارت دی گئی. انہوں نے فرمایا کہ میرا عمل بہت تھوڑا ہے. فرمایا بتائیں تو صحیح. لوگوں نے عرض کی بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا عمل ہے جو تھوڑا ہے. انہوں نے کہا میں نے کبھی بھی جس کام سے میرا تعلق نہیں تھا اس بارے میں لوگوں سے کبھی دریافت نہیں کیا اور نہ میں نے کبھی لوگوں کی برائی بیان کی ہے، بس یہ میرا عمل ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب جو شخص دروازے سے آئے گا وہ جنتیوں میں سے ہوگا. دیکھیے تھوڑا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کبھی نہیں پوچھا کہ جس کام سے تعلق نہیں ہے اس کام کے بارے میں کبھی سوال ہی نہیں کیا اور کبھی لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کی. اور جس وقت میں دنیا کو دیکھتا ہوں، میں نے بمبئی اپنی آنکھوں سے دیکھا، روٹوں پہ گھوما ہوں، بمبئی کی سڑکوں پہ گھوما، دہلی میں گھوما اور دیگر ممالک میں گھوما، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص کسی کام میں مصروف ہو وہ کچھ بھی کر رہا ہو، ایئرپورٹ سے لے کر کے شہروں تک وہ کچھ بھی کر رہا ہو، سڑکوں پر کبھی کوئی اس سے سوال نہیں کرتا، کوئی اس سے نہیں پوچھتا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ بمبئی ٹرین سے اترتے ہیں، اپنے کام کر کے واپس ٹرین میں جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. لیکن ہم کراچی والوں کی اور پاکستانیوں کی جو ہے وہ سوچے بالکل الگ ہے، ہمارے بالکل الگ معاملات ہیں. آپ ذرا بھی نماز پڑھ کے باہر نکلیے گا اور ذرا اوپر کی طرف آپ دیکھنے لگ جائیے گا تو آپ کو کم از کم 50 ساتھی تو مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا دیکھ رہا ہے. تو بالکل ہماری توجہ, ہمارا ذہن بالکل الگ ہو گیا اور ہم دوسروں سے بالکل مختلف چلنے لگ گئے. تو گویا کہ اسلام یہ تعلیم فرما رہا ہے کہ جس کام سے تمہارا تعلق نہیں ہے اس کام کی طرف تمہیں توجہ نہیں دینی ہے, اپنے کام سے تم نے کام رکھنا ہے. اب لغویات کے اندر جو تیسری چیز داخل ہے وہ فضول گوئی ہے, میں اس پر بھی تھوڑا مختصر بیان کرتے ہوئے پھر زکات کی طرف آتا ہوں. یاد رکھو مسلمانوں, اللہ کے مقبول بندے کبھی بھی فضول گوئی سے انہوں نے کام نہیں لیا. تیسری چیز جو ہے وہ پہنچ گوئی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے پہنچ گوئی سے کام نہیں لیا. بزرگوں کی پوری سیرت آپ پڑھ لیں کہ لوگوں نے انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا لیکن کبھی بھی انہوں نے دشمن کو گالی تک نہیں دی, زبان کو بڑے محتاط انداز میں وہ استعمال کیا کرتے تھے اور بڑے محتاط انداز میں وہ زبان سے الفاظ نکالا کرتے تھے, بہت محتاط ہو کر. کبھی کسی کو گالی نہیں دی, کبھی کسی سے سخت گفتگو نہیں کی, بلکہ اپنی زندگی بڑی آرام اور اطمینان کے ساتھ جو ہے انہوں نے گزاری. اور یاد رکھو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی بھی جڑ پکڑ گئی. فوج گوئی ہم سب کے اندر داخل ہو چکی ہے اور ذرا سا غصہ آ جائے ہم سب کے سب گالی سے کم کے الفاظ استعمال نہیں کرتے. اور اب ہمارا یہ مزاج بن گیا پوری قوم کا کہ اگر کوئی ہمیں بہن کی گالی دے ہم کہتے یار جب تک کہ اس سے بڑھ کے گالی نہیں دیں گے تو غصہ نہیں اترے گا, ہم اسے ماں کی گالی دے دیتے ہیں. کوئی ہمیں ماں کی گالی دے ہم اس سے بڑھ کر اسے گالی دے دیتے ہیں. تو اب تو یہ مقابلہ چل رہا ہے اور ماہ رمضان شریف میں یہ مقابلہ اپنے عروج پر ہوتا ہے. ذرا افطار سے ایک گھنٹے پہلے آپ مناظر دیکھیے گا کراچی کی سڑکوں کے, اور ذرا سی کسی کی موٹر سائیکل کسی کی گاڑی پہ لگ جائے وہ گاڑی کا شیشہ اتار کر سب سے پہلے ماں کی گالی دیتا ہے. کسی کی موٹر سائیکل کسی کی موٹر سائیکل سے ٹچ ہو جائے وہ فوراً اسے بہن کی گالی دیتا ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا یہی وہ اسلام ہے, کیا یہی وہ دین ہے کہ جس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے. جب ہم سوچیں گے تو یقیناً یہ وہ دین نہیں, یہ وہ اسلام نہیں ہے. اسلام ہمیں پیار سکھاتا ہے, اسلام ہمیں محبت سکھاتا ہے. اور دوستو یاد رکھنا یہ گالی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے جذبات کو فوراً بھڑکا دیتی ہے اور بعض مرتبہ جنگوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے, بعض مرتبہ قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو خدا کے لیے اپنی زبان کو محتاط انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کرو. میں ایک حسین واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی, عرض کرنے لگی حضور مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, آپ کچھ سونا وغیرہ ہے تو مجھے دے دے. حضرت بابا صاحب نے فرمایا یہاں تو صحیح معنوں میں رہنے کے لیے مکان نہیں ہے تو ہمارے پاس سونا کہاں سے ہوگا, جب فتوحات ہوں گی تو جو آئے گا ہم تمہیں دے دیں گے. صوفیہ کی زبان میں فتوحات کہتے ہیں نذرانے کو کہ لوگ محبت اور پیار میں جو بزرگوں کو نذرانہ پیش کرتے ہیں اسے فتوحات کہتے ہیں. اور جس وقت بزرگوں کو لوگ نذرانہ پیش کرتے تھے تو پہلے وہ بزرگ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اور اپنے مسلے کے نیچے رکھ دیتے تھے. کوئی مستحق آتا کہ حضور ہمیں عطا فرمائے, فرماتے مسلح اٹھا لو جتنا ہے سب لے جا. اس کو فتوحات کہتے ہیں صوفیہ کی زبان میں. حضرت بابا فرید فرمانے لگے جب آئے گا تو ہم تمہیں دے دیں گے. وہ بزد ہو گئے, نہیں مجھے ابھی چاہیے آپ دیں. بابا صاحب نے فرمایا ہے کچھ نہیں تو تجھے کیا دیں, کہا نہیں آپ دیں. جب اس کا اصرار بہت بڑھنے لگا اب بابا صاحب پر ایک عجیب کیفیت ساری ہوئی, فرمانے لگے اچھا جاؤ. اب دیکھا یہ جانی نہیں چھوڑ رہی عورت, فرمانے لگے جاؤ باہر سے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لے آؤ. باہر نکلی ایک پتھر اٹھا کے لے آئی, کہا اس پتھر کا میں کیا کروں گی. بابا صاحب نے فرمایا لاؤ تو صحیح. بابا صاحب نے پتھر ہاتھ میں لیا, تین بار سورہ اخلاص پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تین بار پڑھ کے بس پھونکا وہ پتھر سونا بن گیا. فرمایا لے جا. وہ عورت لے گئی, ابھی گھر تک پہنچنے والی تھی کہ اللہ کی معاملہ ہی آسان ہو گئے. او بابا جی نے, مولوی صاحب نے تو معاملہ آسان کر دیا, اگر سونا بنانا ہو تو پتھر لے لو اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ دو, پتھر سونا بن جاتا ہے. گھر میں گئی, غسل کیا, نئے کپڑے پہنے, کپڑوں پر اس نے عطر لگایا, باہر نکلی, برتن میں کئی سارے پتھر لے آئے, پتھر پر بھی عطر لگا دیا اس نے, بیٹھ گئی مصلی بچھا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بابا صاحب نے تو تین بار پڑھا تھا, اس نے 300,000 مرتبہ پڑھ دیا. پتھر پتھر ہی رہے, سونا نہیں بنا. صبح ہو گئی, اب پریشانی کا شکار ہو گئی, غصے سے جو ہے وہ جھنجلا اٹھی اور بابا صاحب کے پاس آئی. آنے کے بعد کہنے لگی, واہ بابا صاحب, آپ نے تو بڑا عجیب معاملہ کیا, آپ نے پتھر منگایا, نہ غسل کیا, نہ عطر لگایا, نہ پتھر پہ عطر لگایا, تین بار سورہ اخلاص پڑھ کے پھونکا, پتھر سونا بن گیا, پتھر سونا بن گیا. اور میں گئی, میں نے غسل بھی کیا, نئے کپڑے بھی پہنے, عطر بھی لگایا, پتھروں پہ بھی عطر لگایا, رات بھر بیٹھی رہی شام سے, 300,000 مرتبہ پڑھ دیا, پتھر پتھر ہی رہے, سونا نہیں بنے, کیوں؟ اب بابا صاحب نے جو بات کہی وہ اس بات پر روشنی کے لیے کافی ہوگی. بابا صاحب نے فرمایا, بی بی, سب کچھ ٹھیک تھا, رات سونے سے پہلے سوچنا ضرور بابا صاحب کے چھوٹے سے جملے. فرمایا, بی بی, سب کچھ ٹھیک تھا پر تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی. سب صحیح تھا, میں منع نہیں کرتا, سب ٹھیک تھا پر تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا بابا فرید کی زبان سونے کی تھی, چاندی کی تھی, زمرد یاقوت کی تھی؟ نہیں, بابا صاحب کی زبان یہی گوشت کی تھی. لیکن بابا صاحب تین بار پڑھیں تو پتھر سونا, ہم لوگ لاکھوں بار پڑھ دیں پتھر پتھر ہی رہے, کیوں؟ اس لیے کہ بابا صاحب نے اس زبان کو بچایا تھا گندی گفتگو سے, بابا صاحب نے اس زبان کو بچایا تھا عالم گلوچ سے, بابا صاحب نے اس زبان کو بچایا تھا شراب کے ناپاک قطرات سے, بابا صاحب نے اس زبان کو بچایا تھا رشوت کی کمائی سے, بابا صاحب نے اس زبان کو بچایا تھا سود کی کمائی سے. یہی وجہ تھی, وہ جو کہہ دے اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی فرما دیتا ہے. تو خدا کے لیے اپنی زبان کو جب استعمال کرو محتاط انداز میں استعمال کرو اور گالم گلوچ سے کام نہ لو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. جو مسلمان کو گالی دے فاسق کہلائے گا, اور مسلمان کو قتل کرنا سرکار فرماتے کفر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, مسلمان تانا دینے والا, لعنت کرنے والا, فحش گو اور بے غیرت نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہر فحش گوئی کرنے والے پر حرام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو. اب میں یہاں پر تھوڑا سا وقت لیتا ہوں. گالیاں ہم سب کی زبانوں پہ چڑھ گئی, چھوٹا سا چھوٹا معاملہ ہو ہم گالی بکنے لگ جاتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ عقل کی مت ماری گئی ہے, ہم اپنے بچے کو بھی گالی دیتے ہیں تو الو کا پٹھا کہہ کے بلاتے ہیں, اپنے بیٹے کو بھی گالی دے رہے ہیں شیطان کی اولاد کہہ کے بلا رہے ہیں. تو بھائی یہ اولاد تو تمہاری ہے, تم سوچو تو صحیح کہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہو. بچے کو بلاتے ہیں تو ماں کی گالی دے کے بلاتے ہیں, گالی کس کو جا رہی, تم بیوی کو گالی دے کے گالی کی نسبت اس کی طرف کر رہے ہو, کیا حال کر رہے ہو؟ ہم پتہ نہیں کس طرف چلے گئے, کس راستے پر ہم گامزن ہو گئے. اور کبھی اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص کام کر رہا ہو اور صفے اس کے سامنے ہو اور تیز ہوا چلنے لگ جائے اور ہوا سے اس کے ورقے اگر اڑنے لگ جائیں, آپ دیکھیں وہ ہوا کو بھی ماں بہن سے کم کی گالی نہیں دیتی, دیتا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں کوئی آسمان سے نہیں, تب تک میں بھی آپ ہی میں سے بڑا ہوا ہوں, اسی معاشرے میں سے, میں سب جانتا ہوں. ہم ہوا کو گالی دینے لگ جاتے. آئیے, حضرت عبی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا, ہوا کو گالی مت دو, کیونکہ ہوا اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. یاد رکھو یہ ہوا چل رہی ہے جبھی تو تم سانسیں لے رہے ہو. اگر ہوا 5-10 سیکنڈ کے لیے روک دی جائے کتنی لاشیں زمین پر بکھر جائے. اگر یہ ہوا روک دی جائے لوگ ہوا کو گالی بکتے ہیں. فرمایا اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے اور تم لوگ اس کی اچھائی اور اس چیز کی برائی اور اس چیز کی اچھائی کی دعا مانگو جو ہوا میں ہو, اور ہوا کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو ہوا میں ہو تم خدا کی پناہ مانگو. کبھی بہت تیز ہوا چلنے لگ جائے تو تم دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, کیونکہ بعض امتوں پر جب عذاب آیا تو ہوا کی شکل میں آیا کہ ہوا ان کو اڑا کے لے دے, اور پہاڑوں سے ہوا نے ٹکرا دیا اور وہ مر گئے, ان کے چہرے بگڑ گئے, ہوا کا عذاب ایسا آیا. لیکن خدا کے لیے ہوا کو گالی دینے سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اسی طرح سے جو مسلمان دنیا سے چلا گیا وہ مر گیا, اسے بھی گالی دینے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. فرمایا مردوں کو گالی نہ دو کیونکہ ان کے اعمال کا نتیجہ ان کے سامنے آ گیا, جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ قبر میں ان کے سامنے آ گیا, تم مردوں کو گالی نہ دو. اسی طرح سے ایک اور خرابی کی میں نشاندہی کروں, اور وہ خرابی یہ ہے کہ کسی پر اگر بخار چڑھ جائے, ایک دن ہو جائے دو دن ہو جائے بخار نہیں اتر رہا, اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے دوست پر بخار چڑھ گیا اور آپ پہنچے اس کی عیادت کے لیے, بھائی تم ایک دن ہو گیا دکان پہ نہیں آ رہے, کیا ہوا؟ کہ بخار چڑھ گئے. وہ بخار کو بھی ماں بہن سے کم کی گالی نہیں دے. دو دن ہو گئے اترتا ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں بخار کا تذکرہ ہوا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا. سنیے, ہم بخار کو جو عجیب و غریب سمجھتے ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں ذرا سوچیے آپ, اور اس کو اپنے ذہن میں رکھے. حضور نے فرمایا اس کو برا نہ کہو, بخار کو برا نہ کہو, بخار کو گالی نہ دو, کیونکہ یہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے کہ آگ لوہے سے میل کو صاف کر دیتی ہے. فرمایا بخار کو گالی نہ دو. بخار میں اگر آپ مبتلا ہو جائیں, آپ بیمار ہیں, آپ جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا. تو قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, کہ مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان لغویات کی طرف دھیان نہیں دیتا, مسلمان استہزاء کی طرف توجہ نہیں ہوتی, فضل گوئی کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اور فحش گوئی کی طرف مسلمان کی جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی. اب ان باتوں کو روکتے ہوئے تھوڑا سا وقت ہے, اب میں آتا ہوں قرآن مجید و فرقان حمید کی دوسری آیت کی طرف. فرمایا اس کے فوراً بعد کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون, کہ مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں. یعنی مسلمان کی خوبی یہ کہ مال کی محبت ان کے دل میں داخل نہیں ہوتی, وہ جانتے ہیں یہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے اپنے حبیب کے سب سے دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کی زکات ہم سے مانگ رہا ہے تو رب نے ہمیں دیا ہے. تو مسلمان زکات دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا, مال کے کم ہو جانے کا غم اس کے دل میں نہیں آتا. مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, میں اس مال کی زکات ادا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی اس میرے مال کے اندر برکت پیدا فرما دے گا. اور میں سچ کہتا ہوں جو لوگ دیانت داری کے ساتھ زکات ادا کرتے ہیں ایک تو ان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے. فرمایا مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں, اس میں وہ کسی بھی ہچکچاہٹ اور کنجوسی سے کام نہیں لیتے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو مسلمانوں کہ جو لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زکات ادا کرتے ہیں مولا کائنات ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے, بڑی شاندار بات ہے. قرآن فرماتا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس سے 7 بالے اگے ہر بال میں 100-100 دانے ہو, اور خدا جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے, وہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور جو لوگ مال پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, مال کی زکات ادا نہیں کرتے، ان کی مذمت قرآن نے فرمائی. 11واں پارہ، مولا کائنات فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو، جس دن سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، ان سے ان کی پیشانیوں کو، جس نے زکات نہیں دی، پیشانیوں کو، کروٹوں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے جمع کیا ہوا تھا، لو آج اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے جو ہے اس مسلمان کو عذاب دیا جائے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا اور اس نے اس مال کی زکات ادا نہیں کی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات ادا نہیں کی تو قیامت کے روز ہوگا کیا؟ فرمایا قیامت کے روز اس کا یہ مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں میں دو سیاہ نقطے ہوں گے، وہ سانپ بطور طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر سانپ اس کے منہ کے دونوں کناروں کو پکڑ کے چیرے گا اور کہے گا، نا مالک نا کنزک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، دونوں دعائیں کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ تو سخی کو مالا مال کر دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ تو بخیل کو برباد کر دے. تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ایسے سخی بننا چاہتے ہیں جو مالدار ہو تو خدا کے لیے اپنے مالوں میں سے زکات نکالو، اور یہ زکات غریبوں کا حصہ ہے جو اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہے، یہ حصہ نکال کر غریبوں تک پہنچانا یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ایک اور حدیث سن لو، بڑی شاندار حدیث. حضور نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو خرچ کر، میں کچھ پہ خرچ کروں گا. اے انسان تو خرچ کر، میں کچھ پہ خرچ کروں گا. شارعین فرماتے ہیں رب کا یہ فرمانا کہ میں کچھ پہ خرچ کروں گا، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، اے انسان تو خرچ کر، میں اپنی عنایات کے دروازے تجھ پہ کھول دوں گا. بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے، اے انسان تو اپنا فانی مال میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھے باقی رہنے والا اجر و ثواب عطا فرما دوں گا. اللہ اکبر. تو مسلمانوں کتنی شاندار بات ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامی واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. جو ان لوگوں کو اللہ تعالی نے مال دیا اور انہوں نے مال کی زکات ادا نہ کی، پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ میں صرف دو واقعات پیش کرتا ہوں. ایک واقعہ تو جن کو مال دیا گیا اور انہوں نے مال کی زکات ادا نہیں کی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور دوسرا واقعہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے وہ مال صحیح جگہ پہ خرچ کر دیا، اس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ صرف دو واقعے پیش کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب تھے کہ جن کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب. یہ مشہور واقعہ کتابوں میں مل جائے گا آپ کو. غریب تھے، مال وغیرہ کچھ نہیں تھا. ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرما دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، میں دولت مند ہو جاؤں. آج ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم مالدار ہو جائیں، ہم دولت مند بن جائیں. اور پھر ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ یار مالدار ہو جائیں گے تو اتنے غریبوں کو افطار کرا دیں گے، اتنے غریبوں کو سحری کرا دیں گے، اتنے یتیموں کی شادی کرا دیں گے. پہلے کانسیپٹ یہی ہوتا ہے، پہلے ذہن یہی ہوتا ہے، اور جس وقت مال آتا ہے پھر ذہن میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کے باپ کا مال ہے جو ہم خرچ کر دیں؟ یہ تو ہمارا مال ہے، ہم نے محنت سے کمایا، ہم کیوں افطار کرائیں، ہم کیوں سحری کرائیں، ہم کیوں یتیموں کی شادی کرائیں، ہمارے بچے کیا کم ہے؟ پھر ذہن جو ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. خدا کے لیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا مال دے کہ جس میں ہمارا دین بچ جائے. اے اللہ تعالی جب تو مال دے تو ہمیں دل بھی دے کہ ہم غریبوں پر خرچ کریں. دعا مانگنے سے اسلام نہیں روکتا, لیکن آج ہر شخص کی یہ خواہش ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو, اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں. اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب بنایا, کسی کو علم دیا تو کسی کو علم نہیں دیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہیں. کیمیا سعادت میں ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر جب چپکلی پر پڑی سب سے پہلے, تو عرض کی, مولا تو نے چپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا, موسیٰ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ چپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی, مولا تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بنایا جیسا رکھا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر آپ کے دو ہاتھ دو پیر ہیں, دو آنکھیں ہیں, دھڑکنے والا دل ہے اور نعمتوں کی قدر نہیں ہے, تو جاؤ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں, جاؤ آئی سی یو وارڈ میں, جاؤ ذرا جنا کو دیکھو, ذرا سول کو دیکھو, آغا خان اور لیاقت کو دیکھو. تمہیں پتا چلے گا لوگ آنکھوں کے لیے تڑپ رہے ہیں, تمہیں پتا چلے گا لوگ گردوں کے لیے تڑپ رہے ہیں, تمہیں پتا چلے گا لوگ ہارٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں, اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور یہ اللہ کا احسان دیکھو, کرم دیکھو اور انصاف دیکھو کہ جتنی چیزیں اللہ نے غریبوں کو عطا فرمائی اتنی چیزیں امیروں کو بھی دی ہیں. جو امیروں کو دی وہی غریبوں کو, وہی دو آنکھیں ہیں, وہی دو کان ہیں, وہی دھڑکنے والا دل ہے, وہ دو ہی پاؤں ہیں, وہی دو ہاتھ ہیں, کوئی کمی نہیں رکھی. ہاں اللہ کی حکمت ہے, کسی کو اللہ نے مالدار کیا, کسی کو غریب بنایا. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض نہیں کر سکتا, کوئی معاذ اللہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. اور ہمیں تو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے, مولا تو نے جس حال میں رکھا ہم اس حال پہ خوش ہیں. اب ہوا کیا؟ حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے میں مالدار ہو جاؤں. حضور کریم علیہ السلام نے سوال کو سنا اور اپنے صالبہ کی طرف دیکھا. حضور نے فرمایا, صالبہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم میری طرح سے زندگی گزارے؟ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں؟ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے, کیا تجھے پسند نہیں تو میری طرح زندگی گزارے؟ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں میں مالدار ہو جاؤں. قسم اٹھا کر کہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں, جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا, اگر اللہ نے مجھے دولت دی میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا. اب حضور کریم علیہ السلام سارے معاملات کو جانتے ہیں کہ صالبہ جس دعا کے لیے آیا ہے یہ دعا اس کے حق میں بہتر نہیں ہے, لیکن صالبہ کا اصرار بڑھ رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دے میں مالدار ہو جاؤں, آپ دعا فرما دے میں مالدار ہو جاؤں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا, صالبہ تھوڑا سا مال لے لو جس میں تم اللہ کا شکر ادا کر سکو, اس سے زیادہ مال اچھی بات نہیں ہے کہ جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر ہو. وہ کہنے لگے, نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مالدار بنا دے. اب حضور کے لیے کون سی شے مشکل ہے؟ نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے, نبی جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی, صالبہ جس کے کام کے لیے آیا ہے, جس دعا کے لیے, مولا میں وہ دعا کر رہا ہوں قبول فرما. صالبہ کے پاس دو چار بکریاں تھیں مدینہ شریف میں. کہتے حضور کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان بکریوں میں اتنی برکت دے دی کہ صالبہ کی بکریاں اتنی زیاد ہو گئیں, اتنی زیاد ہو گئیں کہ مدینہ شریف میں کہیں جگہ نہ تھی ان بکریوں کو رکھنے کے لیے کہ کسی جگہ پہ رکھی جائے. کوئی ایسا پلاٹ, کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پر رکھے. پھر صالبہ وہ ساری بکریاں جنگل میں لے کے چلے گئے, مدینہ شریف سے دور جنگل میں چلے گئے. جب غریب تھے ہر وقت مسجد میں رہتے, اور مسجد میں رہنے کی وجہ سے لوگ انہیں مسجد کی کبوتری کہا کرتے تھے. آپ دیکھیں بعض مسجد ایسی ہوں گی جہاں پر کبوتر اور کبوتریاں آپ کو ملیں گے, مسجد سے جاتی نہیں ہیں, تو مسجد میں ہی رہتے تھے. اب کیا ہوا؟ اب مال ادھر شفٹ ہو گیا, اب مسجد میں آنا کم کر دیا کہ دن میں نہیں آتے, رات میں آتے. پھر رات میں آنا ختم ہو گیا, پھر نہ دن میں آتے نہ رات میں آتے, پھر صرف جمعے کے دن آتے اور جمعے کی نماز پڑھ کے چلے جاتے. پھر جمعہ بھی ختم ہو گیا, پھر صرف عیدین کی نماز میں آتے عید پڑھنے کے لیے. مال میں یہ اتنا مصروف ہو گئے کہ پھر عید پڑھنے کے لیے یہ آنے لگے. اللہ اکبر. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ زکات کی ادائیگی کا حکم آ گیا. اللہ تعالی نے حکم دیا, محبوب آپ اعلان فرما دے کہ آپ کے جو مالدار غلام ہیں وہ اپنے مال کی زکات ادا کریں. حضور کریم علیہ السلام نے اپنے دو عاملوں کو بلایا, فرمایا تم جاؤ صالبہ کے پاس, اس کے پاس اتنی بکریاں ہیں اتنا مال ہے, اس سے کہو کہ زکات دے. اب یہ غلام صالبہ کے پاس پہنچے اور مال کی زکات وصول کرنے کا جب سوال کیا تو صالبہ نے صاف انکار کر دیا, میں زکات نہیں دوں گا, یہ تو مجھ پر جزیہ ہے, یہ تو مجھ پہ ٹیکس ہے, اتنی محنت سے مال بنایا, میں مال کی زکات دوں؟ نہیں دوں گا, اتنی محنت سے بنایا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, جب مال آتا ہے اور یہ مال جب دل میں داخل ہو جائے بندہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنا دور ہو جاتا ہے. حضور کا حکم زکات دو اور غلام پہنچتے اور یہ کہہ رہے میں زکات نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اب یہ عامل مایوس ہو گئے, حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور صالبہ سے متعلق بتایا کہ وہ زکات دینے کے لیے تیار نہیں. حضور کریم علیہ السلام کی زبان ناز سے الفاظ نکل گئے, اب تو صالبہ ہلاک ہو گیا. حضور نے فرما دیا یہ ہلاک ہو گئے, بس یہ کہنا تھا کہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی, دسویں پارے کی آیت, اور ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور نیکوکار ہو جائیں گے, پس جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو بخل کرنے لگ گئے اور اس میں روح گردانی کی, کہا میں نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اب حضور کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ یہ وہ ہلاک ہو گیا. اب آگے قرآن مجید و فرقان حمید کیا فرما رہا, دسواں پارہ, بس اس کا نتیجہ یہ نکلا, اللہ نے ان کے قلوب پر نفاق کو مسلط کر دیا اس دن تک جب تک جب ملیں گے اس کو, اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی, اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اب جب یہ آیت نازل ہو گئی, حضور کا فرمان جاری ہو گیا, اب جا کر کے غلاموں نے بتایا صالبہ تمہارے ساتھ تو یہ معاملات ہو گئے. اب یہ پہنچے دوڑے ہوئے روتے ہوئے ہانپتے کانپتے ہوئے, یا رسول اللہ زکات لے آیا, یا رسول اللہ مال لے آیا, قبول فرما لیجئے. حضور نے فرمایا اٹھا مال لے جاؤ یہاں سے, مجھ مصطفیٰ کو تیرا مال نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا جاؤ یہاں سے, جاؤ نکلو یہاں سے. بڑے غصے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت, چہرہ انور سرخ, یہ روتے ہوئے چلے گئے, مال سارا کا سارا جنگل اور مال بڑھ رہا. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام کا وصال ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, انہوں نے سوچا موقع اچھا ہے, مسلمان کو اس وقت مال کی ضرورت ہے, یہ اپنا مال لے کے پہنچ گئے. ابو بکر صدیق نے پوچھا کون مال لایا؟ صالبہ کہاں ہے؟ صالبہ باہر لے کے آ. تم مال لائے؟ جی ہاں حضور میں لے کے. اٹھاؤ مال, جب میرے مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کروں, لے کے جاؤں. وہ لے گئے, دور فاروق اعظم آ گئے, دور فاروق اعظم میں مال لے کے آئے. فاروق اعظم نے فرمایا نہیں, جس چیز کو میرے آقا نے پسند نہیں کیا, ابو بکر صدیق نے پسند نہیں کیا, تو میں کیسے پسند کروں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے بھی جو ہے وہ مال کو قبول نہیں فرمایا. اسی طرح دور عثمانی میں یا دور فاروق اعظم میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا. تو غور فرمایا آپ نے کہ مال جب دل میں آتا ہے تو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتا. تو خدا کے لیے مسلمانوں, اس مال کی محبت کو دل میں داخل نہ ہونے, یہ کوشش کرے گی دل میں گھسنے کی, اس کو دل میں داخل نہ ہونے, اس کو دل سے باہر رکھو گے چین کی نیند سو گے راستے. اگر یہ محبت دل میں داخل ہو گئی پھر دو کے چار، چار کے چھ اور چھ کے بارہ کرنے میں تم لگ جاؤ گے، ساری زندگی اس میں چلی جائے گی، کچھ نہیں ملے گا. اور سرکار نے فرمایا جب کسی کا کوئی چیز پیٹ نہ بھر سکے پھر قبر کی مٹی ہے کہ جو اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. یہ میں نے ایک واقعہ سنایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا. آئیے اب ایک اور حسین واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ نے مال دیا، تھوڑا دیا، لیکن مال کا استعمال درست جگہ پہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ذرا سنیے. ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ دمشق میں ایک موچی رہتا تھا، اس کا نام تھا علی، اور بعد نے کہا کہ علی بن موفق یا موفق اس کا نام تھا، موچی تھا. دل میں خواہش تھی کہ اپنی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو دیکھوں، اپنی آنکھوں سے میں روضہ رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھوں، میں بھی حج کروں، یہ دل میں خواہش تھی. اب وہ تھوڑا تھوڑا پیسہ، اس کے بچے زیادہ تھے، تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کے رکھتا کہ یہ پیسہ میں حج کے لیے جمع کر رہا ہوں. تھوڑا تھوڑا جمع کرتا، آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس نے 30,000 درہم جمع کر لیا، یا 30 درہم کہہ لو اس دور میں، یا 30,000، الگ الگ طریقے سے لوگوں نے اس کو بیان کیا، 30 درہم جمع کر لیا اس دور میں اس نے. اب کہنے لگا ہاں اب جب حج کا سیزن آئے گا میں دیکھتا ہوں کہ میرے علاقے سے کون کون جائے گا تو میں بھی ان کے ساتھ قافلے میں شامل ہو جاؤں گا اور حج کے لیے میں جاؤں گا. اب تیاری میں مصروف، چپلیں خرید لی، احرام خرید لیا، سفر کا سارا سامان خرید لیا، گھر والوں کے لیے جو جو چیزیں چاہیے وہ گھر والوں کے لیے گھر میں رکھ دیں، بیوی بچوں کے لیے سب تیاری پوری ہو گئی، نام بھی لکھا دیا، اعلان بھی کر دیا کہ فلاں فلاں تاریخ کو علی صاحب کے جو فلاں جگہ موچی کا کام کرتے ہیں وہ حج کے لیے جائیں گے، بڑی محنت سے پیسہ جمع کیا ہے اور اب وہ حج کے لیے جانے والے ہیں. لوگوں کا ایک ہجوم، پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ غریب آدمی جب حج کے لیے جاتا یا کوئی بھی حاجی جاتا لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا، لوگ جاتے اس کے گھر پر اور اس کے گلے میں ہار پہناتے اور بہت مبارکباد پیش کرتے اور دعا کی درخواست کرتے اور خصوصاً درخواست کرتے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب جاؤ تو ہمارا سلام ضرور عرض کرنا. اب تو حج بھی مہنگا ہو گیا، مسلمان بھی مہنگا، یہ عمرے کا عمرہ بھی جو ہے رمضان میں یہ بھی مہنگا، حج بھی مہنگا عمرہ بھی مہنگا. اور جس کمیونٹی میں، جس لوگوں میں بڑا ہوا ہوں، میمن حضرات میں بچپن سے اب تک، تو میں نے دیکھا کہ عمرہ اگرچہ 50,000-80,000 کا ہے لیکن ہمارے میمن بھائی کا عمرہ جو ہے وہ 5,00,000 کا ہوگا، حج اس کا 10,00,000 سے اوپر پڑے گا. اس نے داماد کے لیے بھی لانا ہے، بہو کے لیے بھی لانا ہے، اور فلاں کے لیے لانا ہے، فلاں کے لیے لانا ہے. وہ بیچارہ سوچتا ہے میں طواف کروں یا میں شاپنگ کروں، اسی میں مصروف ہوتا. اگر وہ نہیں لے کر کے آئے تو پھر زندہ لاشی اپنے گھروں میں دیکھتا، یہ بڑے بڑے منہ، نہیں لے کر کے آیا سار، نوکری کرتا تھا، کماتا تھا، نہیں لے کر کے آیا. اب وہ بیچارہ یہاں آنے کے بعد بھی آپ دیکھیں اچھی قبر کے بعد جو تسبیح اور ٹوپی کی دکانیں وہیں پہ گھوم رہا ہوتا، وہیں سے زمزم کی بوتلیں لیتا ہے پانی کی، وہیں سے کھجوریں لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے وہ. تو اس کے لیے تو عمرہ بھی مہنگا ہو گیا اور اس کے لیے حج بھی مہنگا ہو گیا. اور آج کل تو رمضان شریف کا عمرہ میں دیکھتا ہوں یہ تو پکنک ہو گیا یار، انسان رمضان شریف وہاں پر کریں گے. اگر آپ اللہ توفیق دے ہم سب اگر وہاں پر چلیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ مغرب کے بعد وہاں پہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں عشاء کے بعد وہاں پر کیا ہوتا. روزے رسول سے ابھی نکلے بس بیٹھ جائیں گے کے ایف سی کے پاس، بن داؤد کے پاس جو شاپنگ سینٹر ہے، کھانے میں مصروف، دنیا بھر کی غیبتیں کرا لو وہاں پر بیٹھے ہوئے مصروف ہیں. تو یہ تو ایک پکنک ہو گئی. آپ پہلے دور کے اندر جو جاتے تھے آتے تھے، حج تو اسے کہتے تھے، عمرہ تو اسے کہتے تھے، اور اب تو حج بھی وی آئی پی ہو گیا. مکتب ون سے اگر آپ حج کریں گے تو 7-8 لاکھ پہلے تھا، اب تو 10,00,000 چلا گیا، وی آئی پی حج ہو گیا. یعنی وی آئی پی حج کیسے ہوگا؟ شیطان سے جتنا حاجی قریب ہوگا اتنے پیسے زیادہ ہوں گے. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، کیونکہ کنکری مارنے جانا وہاں تک پہنچنا مشکل کام ہے, تو شیطان سے جتنا قریب ہوگے اتنے پیسے زیادہ دینے پڑیں گے. فائیو سٹار ہوٹل ہوگی, زمزم ٹاور میں آپ رکیں گے, آپ بالکل باہر آ جائیں طواف کرنے کے لیے, وہ سارے معاملات باقاعدہ لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے, آپ کو بھوک تو نہیں لگی, آپ کو پیاس تو نہیں لگی. تو یہ 12 سے 15 لاکھ تک جو ہے وہ حج وہاں تک پہنچتا ہے. لیکن وہ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جنہوں نے پرانے دور میں حج کیا اور بڑی مشکلات سے حج کیا, بڑی مشکلوں سے پیسہ جمع کرتے تھے اور اس پر انہوں نے حج کیا تو بڑا مشکل کام تھا. تو اس نے 30 درہم جمع کر لیے, اب تیاری ہے, اعلان بھی کر دیا کہ صاحب میں حج پہ جانے والا ہوں. لوگ بڑے خوش. اب رات اپنی بیوی بچوں میں کہ صبح ہوگی تو میں بس حج کے لیے نکلوں گا, بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہے, گپ شپ لگا رہا ہے, اچانک پڑوس سے گوشت پکنے کی خوشبو سنگائی دی. خوشبو آ رہی ہے گوشت پکنے کی. آپ جانتے ہیں گوشت کی یہ خوشبو ہوتی ہے, اگر آپ کباب وغیرہ سیکھیں ایک خوشبو ہوتی ہے, دل چاہتا ہے کہ میں کھاؤں. اب بیوی بچے کہنے لگ گئے آپ تو جا رہے ہیں, اب یہ آخری رات ہے, دیکھیے پڑوس جی جو ہے وہ پڑوسی ہمارا جو ہے وہ گوشت وغیرہ بھون رہا ہے, جائیے تھوڑا گوشت لے آئیے, پڑوسی کا پڑوسی پہ حق بھی تو ہوتا ہے. اب یہ پہنچ گیا دروازے پہ, دروازہ کٹکھٹایا, پڑوسی باہر آ گئے, جی آج آپ کے گھر سے بڑی گوشت پکنے کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے, میرے بیوی بچوں نے کہا کہ تھوڑا گوشت لے آئیے, میں آپ کے پاس آ گیا, کیا آپ مجھے تھوڑا گوشت دینا پسند کریں گے؟ اب پڑوسی کہنے لگا حاجی صاحب یہ گوشت میں تو کھا سکتا ہوں, میرے بیوی بچے تو کھا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ گوشت نہیں کھا سکتے. چاچو آپ کھا سکتے ہیں, بیوی بچے کھا سکتے ہیں, میں میرے بچے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں کہ آج 7واں دن ہو گیا پاپوں سے, یہ مردار کا گوشت ہے جو ہم پکا رہے ہیں, یہ ہم تو کھا سکتے ہیں, ہمارے لیے تو جائز ہے جان بچانے کے لیے, لیکن آپ کے لیے جائز نہیں. اب اس نے جب یہ سنا کہ میرا پڑوسی 7 دن سے بچے بیوی بھوکے پیاسے مردار ذبح کیا, اس کا گوشت پکا, اور میرے پاس حج کے لیے اتنا پیسہ, میں حج کرنے جاؤں؟ اس نے دل میں ارادہ کر دیا حج نہیں کروں گا, سارا پیسہ لا کر کے اس غریب کو دے دوں گا تاکہ اس کی غریبی دور ہو جائے, اس کے بیوی بچے خوش ہو جائیں. چنانچہ گھر میں گیا, سارا پیسہ لے کر کے آیا اور اپنے پڑوسی غریب کو دے دیا. یہ لو, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا پھر موقع ملے گا میں حج کروں گا, یہ لو تم اپنی زندگی گزارو. اللہ اکبر, اب بیوی بچوں کو بھی بتا دیا ایسا ایسا معاملہ تھا, یہ اچھی بات نہیں, ہمارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہو, ہم پیٹ بھر کے کھائیں اور ہم دوسرے معاملات میں مصروف ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب صبح ہوئی, صبح کا سورج طلوع ہوا, کہتے ہیں سارے گاؤں والے آ گئے, او ہو حاجی صاحب اب نکلنے والے ہیں, حج کے لیے جانے والے ہیں. اب یہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلا, وہ سوچ رہا ہے کہ میں بتاؤں کیسے کہ میں تو حج پہ نہیں جا رہا, میں نے تو ساری رقم اس غریب کو دے دی. یہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلا, لوگ مبارکباد پیش کر رہے ہیں, ہار پھول پہنا رہے ہیں, بالآخر اپنا حوصلہ مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگا, اے لوگوں سنو, میں نے حج پہ جانے کا ارادہ اپنا مؤخر کر دیا, میں نہیں جاؤں گا اس کا. اب لوگ ہکا بکا ہو گئے, آپ جانتے ہیں لوگوں کی زبانوں کو کون روکے, جس کے منہ میں جو آیا بولنے لگ گئے, یہ کنگلا اور حج کرے گا, یہ کبھی بھی حج نہیں کر سکتا. کسی نے یہ الفاظ, یہ تو صرف نماز پڑھ سکتا ہے جو مفت میں ہوتی ہے, یہ پیسے والا کوئی کام نہیں کر سکتا, یہ جائے گا, ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ نہیں جا سکتا. جس کے منہ میں جو آئے الفاظ اس نے کہے, بکے چلے گئے لوگ, یہ بےچارا روتے ہوئے اپنے گھر میں چلا گیا, سو گئے. حج آیا اور گزر بھی گیا. حج کی ایام حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حاجیوں میں شامل, حضرت عبداللہ ابن مبارک حج سے فارغ ہوئے, ایک مقام پر کعبہ شریف کے پاس یا مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے, اچانک نیند لگ گئی. خواب میں کیا دیکھا, دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے, ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے یہ بتاؤ اس سال کتنے مسلمانوں نے حج کیا, دوسرا فرشتہ جواب دے رہا ہے اس سال 6 لاکھ مسلمانوں نے حج کیا. اچھا یہ بتاؤ کس کس کا حج قبول ہوا؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کسی کا بھی حج قبول نہیں. عبداللہ ابن مبارک خواب میں دیکھے 6 لاکھ مسلمان کتنی محنت سے پہنچے ہوں گے, کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا, کس طریقے سے آئے ہوں گے, روتے گلگلاتے حج کیا ہوگا, اور یہ فرشتہ کہہ رہا ہے کسی کا حج قبول نہیں ہوا. کہا کسی کا حج قبول نہیں ہوا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہ دمشق میں ایک شخص رہتا ہے علی, جس نے حج نہیں کیا لیکن اللہ نے اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا, اور اللہ نے اس کے صدقے سے 6 لاکھ حاجیوں کی حج کو قبول فرما دیا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک سب خواب میں دیکھ رہے ہیں, بیدار ہو, دنگ ہو گئے. کون سا فعل ایسا کیا ہوگا اس کو حج مقبول کا ثواب, 6 لاکھ حاجیوں کا حج اس کے صدقے سے اللہ نے قبول کر لیا. اللہ اکبر. ایک کیفیت ساری رو رہے زاروں کا, چلو اب میں تلاش کرتا ہوں. حج سے فارغ ہوئے دمشق پہنچ رہے, پوچھتے رہے پوچھتے رہے. لوگوں نے کہا ہاں فلاں جگہ پر ایک شخص رہتا ہے, اس کے گھر پہنچ جاؤ. میں عبداللہ ابن مبارک حرم شریف سے آیا, تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بات ہے, یہ بتاؤ تم نے کیا فعل ایسا کیا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے اور فرشتوں نے یہ الفاظ کہے, تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا. جب اس نے یہ الفاظ سنے وہ تو بے ہوش ہو گئے. پھر اس کو ہوش ملا, کہا میرے صدقے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا. کہا اللہ نے تیرے صدقے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا. پھر اس نے اپنی رو داد بیان کرنے شروع کی. اس نے کہا ایسا ایسا معاملہ تھا اور یہ کام میں نے کیا ہے, یہ تو بظاہر چھوٹی سی نیکی ہے. عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اس چھوٹی سی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بنا دیا. تو مسلمانوں غور کرنے کی جا ہے. ایک شخص کو اللہ نے مال دیا, زکات کا حکم آتا ہے مال دینے کے لیے تیار رہا. ایک شخص کو اللہ نے تھوڑا سا مال دیا, وہ تھوڑا سا مال غریب پڑوسی پر خرچ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ نے اسے کتنا بلند مقام عطا فرما دیا ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ خدا کے لیے مسلمانوں اللہ نے مال دیا ہے, اس مال کی زکات ادا کر. ہیلے بہانے نہیں بنا, ہیلے بہانے بنا کر مجھ سے مسئلے پوچھ کر یا علماء سے مسئلے پوچھ کر تم مجھے تو مطمئن کر دو گے مگر خود چین کی نیند نہیں سو سکو. قبر کے اندر جو کچھ تم نے کیا دھوکے بازیاں وہ سب سامنے آئیں گی. تو جب زکات تم پر لازم ہو گئی خدا کے لیے دیانتداری سے زکات نکالو اور لوگوں میں اس زکات کا مال جو ہے وہ تقسیم کرو. میں دعوے سے کہتا ہوں, بڑی بات نہیں کہتا, میں کراچی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اگر دیانتداری کے ساتھ کراچی والے زکات دینے کے پابند بن جائیں خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ 5 سال کے بعد زکات دینے والا تو آپ کو ملے گا لیکن زکات لینے والا آپ کو نہیں ملے گا. اگر زکات دینے کے ہم عادی بن جائیں, اس میں غریبوں کا حصہ ہے اسے نکالو غریبوں تک دے دو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت پیدا فرمائے گا. میں نے وقت زیادہ لیا, ماہ رمضان المبارکہ کا جمعۃ المبارکہ ہے اور جتنے جمعے آئیں گے اس میں وقت میں زیادہ لوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں پھر یہ آخری جمعہ جو آئے گا جمعۃ الوداع کا اس کے بعد پھر میری اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہونے والی ہے. وہ پابندی کے ساتھ تو لوگ آئیں گے جو آتے ہیں لیکن جو رمضان شریف پہ آتے ہیں وہ غائب ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا اس کو برداشت کیجئے گا اور میں چاہتا یہ ہوں کہ قوم کی اصلاح ہو سکے, میری اپنی اصلاح ہو سکے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بولنا اور اتنی تیزی اتنی جلدی اتنی اسپیڈ سے بولنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. کہ سائنس کہتی ہے کہ 1 گھنٹے میں جو گھوڑا دوڑتا ہے, 1 گھنٹے گھوڑا دوڑے اپنی اسپیڈ کے ساتھ اور 1 گھنٹے بندہ بولے اپنی تیزی کے ساتھ, تو جتنی انرجی وہاں پر خرچ ہوتی ہے اتنی طاقت یہاں پر خرچ ہوتی ہے. میں تو 1/2 گھنٹے میں آپ کو فارغ کر دوں, نمٹا دوں واقعات اور سنا کر کے آپ بھی خوش ہو جائیں اور چلے جائیں. نہیں, میں دین کا صحیح پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کسی ایک کی اگر اصلاح ہو گئی خدا کی قسم اللہ ہماری اس محفل کو معراج عطا فرما دے گا. اگر ایک کی اصلاح ہو گئی برا مت مانیے گا, تیاری کے ساتھ آئیے گا کہ تھوڑا وقت ہم نے دینا ہے ان جمعۃ المبارکہ میں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناظر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.